Welkom iedereen bij podcast 79 van 3 december 2010. In de box hangen Salih Kilic, Luc Sala, Bart van Klaveren, Da Punt. Mijn naam is Martin Broersen. Im Symbion, Bart, shuts down op 17 december. Wat is zijn actie? De website van Symbion die houdt ermee op, ja. Dus het online support gedeelte... En het forum, broederbord. Is toch gewoon het einde van alles? We gaan de website... Nou, dat weet ik niet hoor. Ik denk dat Symbion door Nokia naar ze toegetrokken is. En dat ze dan dus verder het idee van open en anderen meedoen en zo een beetje gaan vergeten. En er misschien zelf mee aan de gang gaan. Of het al een signaal is dat ze zelf zitten, dat bijvoorbeeld Nokia zou kijken naar Android of wat dan ook. Dat geloof ik niet. Nee? Ik ben wel met je eens dat Symbion waarschijnlijk een gelopen zaak is, maar Nokia heeft nog diverse nieuwe toestellen in de pipeline zitten met Symbion. Mm-hmm. Dus het is nog niet over met Symbion. Maar als je kijkt naar wat andere uitbrengen, Windows Phone, Android en... Daar wil je iets meer in haar typen. Dat ene fruit dingetje, dan is Symbion niet zo heel erg groot. Mm-hmm. Het is natuurlijk goed als er verschillen blijven, hè? Als er verschillende systemen blijven. En ik verwijs even, de afgelopen weken en dagen zijn er weer allerlei rapporten bij mij binnengevonden van Gartner en IDC, van allerlei organisaties die dan vooruitblikken op de komende tijd en terugkijken. Wat me erg opviel was dat er een Gartner in haar analyse van tot 2015 met een zeer verrassende uitspraak kwam. Dus nu in 2015 zal er een grote crisis komen op het samenvallend gebied van de security, hè, dus van hacking en van betaalsystemen en van communicatie, waarvan de gevolgen vergelijkbaar zullen zijn met 9/11. Ze verwachten dus dat ergens in de komende jaren er iets totaal fout gaat. Nou, dat goeie wel, ik bedoel, daar kunnen we allemaal over nadenken, maar dat een grote organisatie dat dus in dat timeframe de komende 5 jaar voorspelt dat het een keer helemaal uit de hand loopt. Mm-hmm. Dat is een heel... Nou. Maar wacht even, ik kan nu ook voorspellen dat er in de komende 5 jaar iets echt super totaal fout gaat. Maar wat dan? Nou, nee, maar ze zijn dus vrij specifiek. Ze zeggen dus in dat samenkomen van betaalsystemen, mobiele dit en dat. Hè, dus zeg maar waar we dat zien, security. Nou, ze zeggen ook, ze zeggen ook het jaar 2012 erbij. Nee, ze zit niet. Ze zit in de periode tot 2015. En ik heb het ook gevoel dat dat er ergens wel aan zit te komen. Ja, maar ik vond het een aspect. En ik begrijp dat ook. Nou, dat betekent dat je moet kijken naar de kwetsbaarheid van grote systemen. Nou, stel nou dat we allemaal één operating systeem gebruiken. Ja? Daarmee maak je je dus kwetsbaar. Ja, als iemand echt een achterdeur vindt om alle Windows-machines onderuit te halen. Wat ondertussen niet zo makkelijk is, omdat we Windows 7 hebben en Windows XP en Vista en allerlei toestanden. Maar als dat echt zou kunnen. Nou, stel nu dat we in de wereld van de mobiele telefonie nog maar één systeem zouden hebben. En iemand vindt een achteruitgang om bijvoorbeeld betalingen of weet ik veel wat. En over een paar jaar zitten we natuurlijk toch allemaal te betalen met onze mobiele telefoon. Om dat onderuit te halen. En bij wijze van spreken in één klap alle visa tegoeden of alle vierbetalingen. Dan kun je je voorstellen, dan is de volgende dag is de halve wereld plat. Nee? Nou, ik heb er wel... Het zit volgens mij nog iets genuanceerder. Ik denk dat het op dit moment wel gebeurt, al. Alleen op relatief kleine schaal. En dat de banken er nog mee wegkomen om de mensen schadeloos te stellen van geld dat van de mensen zelf komt. Daarom doen ze er ook niks aan, omdat het allemaal op kleine schaal is. Op het moment dat de banken zien dat het te ernstige vormen aanneemt en het publiek het niet meer zal pikken, dat de schadeuitkeringen door hunzelf moeten worden gefinancierd uiteindelijk, dat het zo zichtbaar wordt, ja, dan heb je een probleem. Maar ik geloof niet dat het op dit moment niet ook al gebeurt. Het zal alleen straks op grotere schaal gebeuren. En dan wordt het moeilijker om het in goede banen te leiden. Ja, en dus, dan zou er dus een soort paniek kunnen ontstaan. Ja, mensen die zeggen... Ja, en dat heb ik dus nu ook al. Kijk, ik bedoel, mijn geld op de bank, wat is het eigenlijk waard? En dan praat ik niet eens over het feit dat ik wel aanneem dat de ING of wat dan ook om mijn centjes zullen passen. Maar ik kan er niks meer mee doen. Je kan het bij de bank in bewaring geven. En in Amerika krijg je dan 0% en hier krijg je dan 2,2% waarvan de overheid ook weer de helft pikt. Maar ik kan er niks meer mee doen. Ik durf geen huizen te kopen, hè, want dat is ook een slechte markt. Ik durf geen aandelen te kopen. Dus het geld heeft zijn waarde verloren. Nou, als dat gebeurt met mobiele devices over een paar jaar, of daar zou... En ik wil niet zeggen dat ik ervan schrok, maar ik dacht, hey, nu dus een grote, Gartner is toch een vrij wereldbekende organisatie, die dat heel duidelijk aangeeft, er zit een, en dat zou je dus kunnen zeggen, een zichtbaar wordende crisis van overcomplexen en kwetsbaarheid van al die betalings- en communicatiesystemen. Als je aan de veilige kant wil zitten, dan zou ik iedereen aanraden om nu op dit moment put-opties goud te gaan inslaan. Ja, check. Wat is put-opties? Het goud gaat terug naar 8-900. Ja? Nou ja, en als je dan put-opties hebt... Ik heb veel goud gedaan hoor, maar en ik heb er ook veel aan verdiend, tonnen en tonnen. Maar op het moment 1350 gaat het nog veel verder omhoog. Sharing is loving. Zo is dat. Ja, ik denk dat het heel moeilijk is om zo'n grote schaal iets toe te passen. Maar goed, als je het vergelijkt met 9-11, dan is het misschien ook niet zo'n grote schaal. Twee gebouwen op de hele wereld. Nee, maar goed, dat heeft natuurlijk een enorme impact gehad in beveiliging. En dat is ook een andere trend die we de afgelopen weken zien. Heel veel signalen over die steeds extremer wordende bodyscans en dan, ik bedoel, echt, er staat nu in de krant van als je over 3 jaar wil vliegen, dan hoef je eigenlijk geen kleren meer aan, want die moet je toch uitkleiden op Schiphol, niet? Nou, er zijn zelfs onderbroeken te koop, waarin metaalletters opgeschreven staat, dingen over de Fourth Amendment en zo, en allerlei teksten voor de mensen die bodyscannen op het vliegveld. Dat is wel heel grappig. Ja. Ik ga het morgen zien. Ik ga morgen naar de Verenigde Staten. Dus ik, je hebt een onderbroek gekocht. Ik zag dat er een soort t-shirt. Een website is die inderdaad tekst heeft die met metaalachtige inkt wordt bedrukt. En daar staat dan de Fourth Amendment op. Dus als je dan door zo'n scanner heen gaat, dan heb je zeg maar tekst op je borst of op je ondergoed of op je sokken. Ja. Nou, en daarmee irriteer je die mannen die dan zeggen van nou, dan moet hij, en dan mogen ze dat bodypadding doen. Precies, ja. Daar heb je er weer één en dan doen ze bodypadding en daar kunnen we natuurlijk allemaal op internet de verhalen vinden van vrouwen of mannen met stoma's en vreselijke dingen. Maar dan is dus stikken we dit niet meer. Om door de beveiliging heen die te komen. Die metalen letters ook van de CIA en is het verarmd plutonium of zo en krijg je gewoon hele grote tumoren aan je zak, zeg maar. Ja, ja. Ja. Maar je weet waarom mensen dus niet meer door die bodyscan willen. Dus mensen die heel vaak vliegen of flight attendants en de piloten en dat soort dingen, die zeggen op een gegeven moment, het is een röntgenapparaat en ik moet er 20 keer per dag doorheen. Ja, ik wil dat niet meer. Nou, het probleem van al die zogenaamde toegenomen beveiligingsmaatregelen is dat we het gevoel krijgen dat het zo veilig geworden is dat het niet meer stuk kan. Dat kan natuurlijk alleen maar de verkeerde kant op gaan, want het is helemaal niet veiliger geworden. Het kan nog steeds wel stuk, sterker nog, met steeds meer dingen aan elkaar gelinkt, kan het alleen maar stukker. Ja, ze proberen het net en iedereen vindt natuurlijk morgen toch een truc om via weet ik veel wat... weet ik veel, hondjes die balletjes gegeven heb of nou ja, goed. Anyway. En maar ik vond dit wel iets anders. Ik heb naar cijfers gekeken en dat viel me op. Dat was had ik eigenlijk nooit zo gerealiseerd. Als je dus naar de totale ICT-bestedingen kijkt, ja, dan zie je dat de helft, ICT en telecommunicatie, dat de helft daarvan telecoms is. En dat van dat telecoms gedeelte eigenlijk 2/3... carriers is. En dat dus van de totale bestedingen in West-Europa van IT plus telecom, hè, dus ICT samen, eigenlijk een behoorlijk stuk, 40%. Nee, sorry, de tweede, zeg maar, 40% naar de carriers gaat. En dus de voorspellingen die er zijn over de hele branche, hangen ontzettend af of er meer of minder gebeld gaat worden. En wat blijkt nou? Dat er bijvoorbeeld in Nederland het afgelopen jaar minder gebeld is. Niet alleen op de vaste lijnen, dat is al heel erg teruggelopen, maar ook op de mobiele lijnen is er minder gebeld vorig jaar. En dat is eigenlijk over de hele wereld een trend. Er wordt gewoon minder gebeld. Je ziet het overal dat natuurlijk orders en bestellingen en offertes en alles gaat via e-mail. En zakelijk gezien kan je bijna zeggen, nou, het zou niet eens zo heel veel impact hebben om een dag of zo, of twee geen telefoon te hebben of zo. Terwijl 5 jaar geleden was het toch, alles ging via telefoon, elke bestelling. Ja. Dus zakelijk gezien merk je het al, maar ja, privé merk je natuurlijk ook dat je veel meer via Skype en e-mail en alles gaat doen. En BBX online en zo, daar was toevallig vandaag mee in aanraking. Je krijgt natuurlijk VoIP-systemen zakelijk gezien en privé gezien die alles terugbrengen qua kosten. Alleen hebben we daar nog steeds wel die carriers voor nodig. Maar kunnen ze dat kapitaliseren in dezelfde verhouding zoals je nu aangeeft op de lange termijn? Of wordt het omdat het steeds goedkoper wordt natuurlijk? Ja, nou, daar zit dus. Maar het gaat dus om die verhouding. Dat je ziet dat waar wij denken dat 3% meer PC's verkocht, natuurlijk voor ons vreselijk belangrijk is. Hè? Maar dat je dus in het totale plaatje, waar de totale industrie, dat eigenlijk die verkoop van die PC's toch niet zo vreselijk gewichtig is. Ja, en anders feit wat me opviel was dat er in de totale omzet in Europa van ICT, alle Oost-Europese landen bij elkaar, Polen, de dingen, maar 7% is. Ja, en wij, in Nederland is 4%, maar dus alle Oost-Europese landen bij elkaar, waar hebben we dan allemaal zaken willen doen, Roemenië, Bulgarije, 7%. Mm-hmm. Ook niet echt indrukwekkend dus. En wat vaak ook gewoon outsourcing is. Ja, ook dat. Ja. Hallo. Ja. Oh. Wat gebeurt er allemaal? Even een terugval. Van. Goed, even iemand op straat. Oh. Goed, laten we deze getallen even achter ons laten en even kijken naar de Apples. Want we hebben de vorige podcast een podcast zonder Apples, zonder Microsoft. Ja, dat is toch een beetje horror. Het zit een beetje horror. Dus het is toch wel belangrijk dat we Apple en zo weer gaan noemen. Ten eerste, wat ik nogal bijzonder vond, is dat Apple een Android magazine gaat dishen. Zou ik maar zeggen, die kan je niet in de App Store krijgen. Tot nu toe is het natuurlijk allemaal enge hacker tools, porno of weet ik veel wat Apple aan het bannen is. Maar nu gewoon de concurrent. Dus nogal zorgelijk lijkt mij dat je, als je een Apple-apparaat hebt, dat je dan op die manier helemaal toch zelfs de concurrenten niet meer mag bekijken van Steve Jobs. Ja, maar daar kun je, wacht even, daar komen maatregelen tegen. Is dat niet in Amerika, dan is dat in Europa. Ik bedoel, dit is precies waar de grens waar zowel Google als Apple natuurlijk tegenaan lopen is, van hoe ver kun je je monopolie uitbaten? In hoeverre kun je dat doen? En die hele iAds-beweging, maar ook dat je in de apps eigenlijk gevangen zit in de Apple-tang, dat is op de grens. En daar gaat wel wat tegen. Maar dit is over de grens, zou ik haast zeggen. Daar wordt natuurlijk op dit moment ook redelijk. Ja, goed, dan krijg je. Ja, dan gaat Nelly Smit-Proes gaat weer piepen. Dus dat is ook een kwestie van proberen waarschijnlijk. En, maar aan de andere kant, het is ook gewoon. Het is een apparaat en een dienst die door Apple worden aangeboden. En als je het niet bevalt, moet je het gewoon niet kopen. Koop dan gewoon een open source apparaat, zou ik zeggen. Als ik op mijn Apple apparaat nou over mijn... Ik heb bijvoorbeeld ook een Android telefoon. En ik wil op mijn iPad daar het magazine over lezen. Dan is dat verboden. Nee, ja. Kijk, als jij een browser gebruikt... Kijk, als ze je browser gaan censureren, dan heb je reden tot klagen. Maar ook dan kan je eigenlijk gewoon zeggen, dan moet iedereen gewoon van die Apple producten afstappen. Ik vind dat, ja, er wordt heel vaak bij dit soort zaken, wordt er dan in één keer naar overheden gekeken van wat gaan jullie eraan doen. Koop dat ding gewoon niet. Zo is het, Sali. Als je niet wil vliegen, vlieg dan gewoon niet. Ja, nee, maar in een vliegtuig ga je toch ook niet zeuren dat je geen rondleiding door de hele vliegtuig krijgt omdat je een vliegticket hebt gekocht. Ja, ik wel hoor. Ja, jawel, maar dat... Ja, maar het gaat hier over een apparaat waarmee je magazines kan bekijken, waarvan je een aantal magazines niet kan bekijken, omdat ze gecensureerd zijn. Ja, door degene van wie je het apparaat hebt gekocht, moet je het apparaat dus niet kopen. Vind ik hoor. Nou, Nou, dat is heel moeilijk, want dan krijg je een juridische discussie over de functie van een carrier versus content. Hè. Ik bedoel, in het verleden was het zo dat zeg maar, de telefoonmaatschappij was de enige en die kon gewoon zeggen, dat mag niet over. En als jij porno over die lijn gaat, dan stoppen we dat. Toen is dat gesplitst eigenlijk in. Je hebt de carrier en je hebt de content. Je hebt aparte verantwoordelijkheden. En er zijn allerlei wetten gekomen, al regelingen, dat gesplitst moest zijn. Dat meerdere mensen toegang konden krijgen tot de carrier om hun content erover. En dat is dus nu een soort gelijke discussie. Je hebt een carrier, dat is dat apparaat van Apple. Met de Apple software en de verbindingen en de iTunes. En nu is de vraag of zij dan de content eruit kunnen houden. En dat heeft te maken met marktmacht. Vroeger was het in Nederland zo dat bijvoorbeeld een lokale krant of een krant mocht niet groter zijn dan zoveel procent. En mocht dan niet ook nog een radiostation en dat soort dingen hebben. Dat was gewoon een beperking van er moest concurrentie blijven. Dat was het idee. Nou, gaat men nu over die grens? En dan moet je dus kijken naar de verkoopcijfers van Apple. Er wordt toch verwacht dat, en dan gaat het over tablets, maar dat volgend jaar, Gartner heeft dus vorige week haar verwachtingen voor PC-verkopen van 18 naar 13% groei. We hebben het over aantallen hoor, en dat is wereldwijd, en dat gaat heel veel naar de derde wereldland, maar bijgesteld. En ze verwachten dat er in 2011 10% van de PC's op een of andere manier, de laptops en de PC's, vervangen zal worden door iPad-achtige. Dat is een enorme golf. En als je nu ziet wat, ik weet niet of jullie wel naar televisie kijken, maar je hebt van die muziekprogramma's waar al die kids met zo'n iPad rondlopen. Dat wordt een mode, dat gaat enorm er nog in hakken. Nou, als geen iPad gebeurt, is het wel, maar dat is volgens mij zit een apparaat om heel lang mee te werken. Het is handig voor bepaalde situaties, maar iedereen heeft zo'n ding. Ja, maar het is ook een hype. En een hype betekent dat een marktaandeel. Pleuren ze dat ding in een hoek. Ja, dat weet ik wel, maar het gaat om marktaandeel. In de ogen van de Europese Commissie gaat het dus niet om wat je ermee doet, maar gaat het om dat soort cijfertjes. Hè? Marktaandeel. En heeft Apple een te groot marktaandeel in de content delivery naar de gebruiker. Nou, als dat het geval gaat worden, dan gaan ze maatregelen nemen. Worden ze en dat aangepakt. Weet Apple ook wel. Ja. Ja. Dus, maar jij mag nog steeds, bij wijze van spreken, als jij lollies gaat verkopen in Nederland en jij gaat op die lollies zeg maar reclameboodschappen zetten, ja, dan gaat er echt niemand moeilijk over doen dat jij dat alleen maar met de IBM doet en niet met, niet? Dat is heel klein. Maar wordt het heel groot, dan zitten die systemen in elkaar. Ze moeten het niet te gek maken, maar wel zo gek mogelijk. Prima. Ja, precies. Nou goed, de concurrent die wil gaat het ook gekker maken, want die heeft alle boeken in de wereld ingescand. En daar zijn ze mee weggekomen. Maar nou gaan ze een e-book store openen. Google. Bedoel je Google? Ja, hoe gek is dat? Want ik bedoel, hebben we dan ook niet een beetje te veel concurrentie en dat we alleen nog maar e-books van Google binnenkort in al onze search engines zien? Dan moet je Google niet gebruiken. Ja. Ja, ja. Amazon blijven bestellen. Er begint langzaamaan op verschillende fronten, begint er toch wel een klein beetje concurrentie te komen eindelijk. En ja, dan moet je keuzes maken. Van blijf je dan bij Google of ga je naar iets anders? En dan in de aanloop daar naartoe hebben ze allemaal geprobeerd om je naar zich toe te trekken. Ja, maar je denkt niet dat het te veel, weer één stap te veel is van Google. Ja, weet je, kijk, als ze het echt te gek maken, dan krijgen ze gewoon een deksel op hun neus, zo simpel is het. Mm-hmm. Ik bedoel, we kunnen allemaal doen alsof we hulpeloze burgers zijn die door de overheid aan het handje moeten worden genomen. En dat er allerlei van hogeraf allerlei maatregelen moet worden genomen. Maar ja, uiteindelijk is de les dat wie het te gek maakt, kijk maar naar Rusland. Nee hoor. Of naar Australië. Nee, maar uiteindelijk als je het te gek maakt, ja, dan gaat het mis. Ja, okay. Dan corrigeert het systeem. Corrigeert het komt in de zomer uit, dus we gaan gewoon in de zomer kijken hoe gek ze het maken. Ik zou er ook blij mee zijn, omdat die boekenwinkel van Apple nog steeds niet echt open is. Hè? Dan kan je alleen nog maar klassiekers kopen, maar niet gewoon normale boeken. Dus kom erop. Wie de eerste is, die is de eerste. Ja, goed. Amazon heeft toch redelijk aanbod, zou ik zeggen. Oké. Ja. Wat hebben jullie nog meer gezien deze week? Ja. Social media. Oh ja, daar hebben we het ook nog niet over gehad. Nee. Goala. Goala heeft een nieuwe client uitgebracht, versie 3. En die combineert een aantal location-based social media systemen met elkaar. Waaronder natuurlijk Koala, maar ook Foursquare en ook Facebook en ook Twitter en ook Tumblr en Twitter. En je kunt eigenlijk met één incheckactie op al die netwerken meteen jezelf aanmelden. En dat vind ik, dat vind ik best heel goed gedaan van ze. Het is de eerste stap in samenwerking. Dat is eigenlijk het haaks op de actie van Apple. Ja, ja, dus zo kan het ook. Zoek aan het hoek. Maar denk je dat dat meer mensen naar Koala dan overstappen omdat ze dan alles in één hebben? Ja, natuurlijk. Ja. Of gaat de rest nu Koala bannen omdat ze overal die injects doen met Koala, de software? Ja, volgende week zien we dat Foursquare Koala geblokt heeft. Ja, dat zou kunnen, ja. Maar moeten ze de API op één persoon gaan aanpassen. Dat lijkt me wel. Ja, precies. Het is met FriendFeed ook gebeurd natuurlijk vroeger. Er komt de API uit de Twitter schakelde bewust FriendFeed uit. Ja, en Google schakelde bewust, hoe heet het, die gasten uit? Facebook. Ja. En andersom, ja. Ja. Als we het te gek maken, dan stopt iedereen ermee. Joh. Dan stoppen ze en met het een en met het ander en dan heeft niemand wat. Dat kan ook. Ja. Dus gedraag je een beetje. Goed. Maar ik vind het een goed initiatief. Mm-hmm. Ja, alleen daar je moet me nog steeds een keer uitleggen waarom deze incheck software zo interessant is. Want ik snap het nog steeds niet. Dat is goed, dat kan ik ook online doen. Maar dat mag ook met een kopje koffie. Als je ergens incheckt en je betaalt, dan kan je met elkaar vergelijken of je ook op dezelfde plek bent. En dan kan je daar de betaling wel of niet goedkeuren. Wat? Bijvoorbeeld, ja. Bijvoorbeeld, je kunt mensen naar je toe lokken. Je kunt tegenwoordig je business claimen op Foursquare en op Koala. Ik heb van de week stickers binnengekregen. Zodat je op je deur kunt plakken dat je hier kunt inchecken. En het gaat steeds meer vorm krijgen. Als je stickers bent, krijg je dan van? Van Foursquare bijvoorbeeld. Oh, oké, leuk. Ja. Foursquare die laat je business claimen. En als je je business hebt geclaimd, dan kun je een speciale aanbieding doen voor je bezoekers. Bij Koala kun je een eigen welkomstekst maken. Je kunt bijvoorbeeld aangeven dat Foursquare iedere derde check-in in de week krijg je een gratis kopje koffie of appelgebak of iets dergelijks. Als je met Koala bij ons op kantoor incheckt, dan zie je een leuke boodschap over wie we zijn en dat we je welkom heten. En dat is gek, maar noem het bijvoorbeeld meerwaarde. Of noem het een bepaalde richting. Of je kunt er leuk mee experimenteren. Je krijgt die data doorgestuurd. Ik bedoel, je krijgt alerts of zo. Want we hebben het nu over die koffie. Maar ik denk, hoe gaat een gemiddeld koffiehuis doorhebben? Dat je... Kijk, wat je zult zien is dat mensen gaan vissen naar bezoekers. Dus als ik in Amsterdam ergens incheck. En ik pak de client erbij en ik ben van plan om te gaan inchecken. Dan zie ik al dat er rond de hoek een specialist is. En als ik daarheen ga, dat ik een gratis biertje krijg. Mm-hmm. En dan kan ik op dat moment besluiten om niet hier in te checken, maar om daar naartoe te gaan bijvoorbeeld. En normaal kun je dat niet zien aan de buitenkant. Normaal moet je dan al ingewijd zijn of weten dat er happy hour is of iets dergelijks. En met dit soort systemen kun je dat doorbreken. Nou ja, ik snap de zakelijke toepassing inderdaad wel van dit soort zaken. Maar ja, ik hoef echt niet van al mijn vrienden te weten waar ze op een gegeven moment zijn. Dus ik snap het sociale netwerkfunctie niet helemaal. Nee, nou, dan zie je het eigenlijk als Twitter. Het is... als je incheckt, dan meld je niet naar al je vrienden dat je daar bent. Maar als zij het zouden willen weten, kunnen ze het wel zien. Het is op een hele, op een pool manier georganiseerd. Is dat juist niet de makker van het hele systeem? Dat je dus eigenlijk, ik zou misschien wel overal willen inchecken en weten over die bier en zo. Want dat klinkt me heel goed in de oren. Maar al die vrienden, ik moet daar geen vrienden maken dan gewoon. Ja. Dat zou eigenlijk het concept moeten zijn. Ik moet Foursquare mezelf aanmelden en zorgen dat ik geen vrienden heb. Ja, dan moet je al je vrienden ontvrienden. Ja, zo kan je het ook gebruiken. Ja, ja, maar ik heb dus eergisteren of zo gebeurde er iets mafs in de tram, zeg maar. En er was een mevrouw en die zat de hele tijd aan de telefoon. En die vroeg, zeg maar, ja, maar ik weet niet waar dat is. En waar moet ik dan heen? En waar moet ik dan uitstappen? En ja, maar ik snap niet wat je bedoelt. Terwijl als ze gewoon even om zich heen had gekeken en een willekeurig Rotterdammer had aangesproken, dan had ze het gewoon kunnen vragen waar die halt precies is. Ja, maar die spreken Rotterdams, hè? Dus, weet je, ik merk het ook hele dat... Het punt van sociale media is juist dat je niet meer aan interactie doet met echte mensen. Asociale media. Ja, ik ben helemaal voor. Lachen, maar daar gaan we wel naartoe. Mensen kunnen met elkaar praten. Alleen maar met een scherm praten. Er zijn do's en don'ts. Je kunt ook sociale media gebruiken om meer persoonlijk contact teweeg te brengen. Daar gebruik ik het voor. Ik vind het hartstikke leuk. Ja, jij doet het goed. Maar de meeste mensen die kunnen dat niet meer straks. Ja, maar dat zegt dan meer over de mensen. Ja, dit wordt een beetje een kans zo'n kill people verhaal. Maar je hebt natuurlijk techniek. En je hebt natuurlijk etiketten en omgangsvormen. En je moet het een niet met het ander verwarren. Nee, maar dat er is wel iets belangrijk. Wel. Ja, kijk, ik bedoel, als ik ergens naar boven moet, dan kan ik de lift nemen en ik kan de trap nemen. Er zijn altijd trappen. En ja, ik neem altijd de trap, vind ik leuk. En er zijn mensen die nemen altijd de lift. Moet dan de overheid zeggen van, snap je? Het zou allemaal zo ingewikkeld. Laat de mensen zelf ook wat bedenken, joh. Nee, maar wat ik wel zie is bijvoorbeeld, we hebben het daar wel eens eerder over gehad, dat, weet je, de techniek, bijvoorbeeld het internet heeft zich gigantisch ontwikkeld. En wat je ziet is dat mensen, zeg maar, van mijn generatie of ouder, dat die dus het oude tijdperk hebben meegemaakt. De mensen die weten hoe een computer in elkaar steekt. En wij kunnen het onderscheid maken tussen wat wel social media is of was en wat niet social media is of was. En als je enkel en alleen opgroeit in een samenleving waarin het normaal is dat je alles en niets opzoekt in je mobiele telefoon. Mensen groeien daar ook een beetje in. En wij hebben de ervaring van hoe het was toen het nog niet zo was. Alleen jongeren van tegenwoordig hebben dat natuurlijk minder. Ja, maar ja, dan is ook de vraag in hoeverre het erg is als iedereen straks overdenkt, snap je? Iedere tijd verdient de problemen die het verdient, ja. Ja, nee, ik snap wel wat je bedoelt, hè. Maar de Gowalla 3-functie, zoals we hem net omschrijven, dat ik geen vrienden wil hebben, is eigenlijk niet toepasbaar. Ja, jawel, natuurlijk. Dat kan. Ja. Okay. Dat kan. Je hoeft ook geen vriendschap te sluiten. Echt natuurlijk ook niet, hè? Nee, ik wil ook helemaal geen vrienden. Ja. Hang op. Je hoeft ook geen kennis te nemen van wat je denkt. Nee. Brr. Brr. Nog meer? Gezien? In software? Ik zag Winamp. Wauw, leeft het nog? Winamp. Ja, Winamp leeft nog. Ze hebben net een nieuwe versie uitgebracht. Versie 5.6. En daar is toegevoegd de mogelijkheid om met Android devices te synchroniseren. Bäh. Ja. Excuse me. Wat was het ook weer? Winamp, rocks your socks. Bäh. Zoiets. Zoiets, ja. Wait, ja, back even aan bij daar. Huh? Ik zeg, de Wayback Machine gaat even aan. Ja. Maar? Ja, goed. Winamp was natuurlijk vroeger de speler. Maar is links en rechts ingehaald door een heleboel andere gratis en commerciële spelers. Tijd onder andere. Ik denk ook dat de mediaspeler in Windows zelf een stuk verbeterd is. Dus echt een noodzaak om het te gebruiken. Als een hele snelle, eenvoudige... compleet te spelen voor je mp3'tjes. Nou, niet zo spannend meer. Oké, dus maar als ze zeggen, ja, we willen de nieuwe iTunes voor Android worden, dat wordt hem niet of zo. Het wordt gewoon de mediaspeler, krijgt straks ook een Android plugin en wordt langzaam uitgebouwd door Microsoft tot iTunes van Android. Je zegt of komt dat bij Google vandaan? Want Google heeft natuurlijk ook... Het is toch goed dat ze het willen worden? Winamp is van AOL. Nullsoft. Mm. Zo. Het is van Reaper-makers, toch? Maar goed, ik ben even niet... Maar het is wel raar inderdaad, want Winamp heeft heel lang een gigantisch marktaandeel gehad. En kijk, waar ze het hebben laten liggen is dat in de tijd zeg maar dat Napster opkwam en het peer-to-peer delen van mp3'tjes gewoon werd. Waren ze eigenlijk de enigen die en een licht stuk software hadden en een goede bibliotheekfunctie hanteerden met ook nog een goede equalizer. En wat ze daarna hebben laten liggen is dat je eigenlijk gewoon spotgoedkoop bij hun mp3'tjes had moeten kunnen kopen. Dan hadden ze nog wel gewonnen. Ja, niet alleen dat. Ze hebben ook een heleboel rommel erin gestopt die je helemaal niet nodig hebt. Je kunt of niet nodig hebt. Ze wilden er een algemene multimedia speler van maken. Dus ze zijn video gaan ondersteunen. Ze zijn het gaan rippen van audio-cd's gaan ondersteunen. Ze zijn het branden van cd's gaan ondersteunen. Ja. Ze zijn markt achterna gegaan. De applicatie begint een beetje topzwaar te worden. Ze zijn er niet de enige in natuurlijk, hè. Dat is overal gebeurd. Wat natuurlijk niemand dat weet, om even een mooi bruggetje te slaan, is dat Winamp als een van de weinige mediaspelers IPv6 ondersteunt. op het net zetten van één stream heel veel luisteraars kunt hebben en kijkers, want ze doen ook televisie. En dat het nauwelijks extra netwerkverkeer tot gevolg heeft. Mm-hmm. En dat je zou dus kunnen denken dat ze via een omweg, want ze hebben wel eigenlijk nog steeds een mooi product, Winamp, ook al zit er dan veel in. Het is gewoon nog steeds niet zoals Real. Ja, want ik krijg af en toe zo'n update van Real en je wordt helemaal bang van. Dat die mensen, toch, joh, Real? Ja, maar die mensen kunnen helemaal niet programmeren. Get Real, nee. Ja, nee, maar ik bedoel, in verhouding tot Winamp, die mensen kunnen wel programmeren en die geven een stabiele, goed programma. Maar ik vind het wel bizar. Ik heb zo'n mooi plaatje gezien van, dat was zeg maar van het hoofdkantoor van Real Network, zeg maar. Mm-hmm. Had iemand zeg maar een A4'tje opgeplakt met buffering. Zo mooi, hè? Dat is inderdaad een klassieker, ja. Nou ja, goed. Het is gewoon ook gewoon de manier waarop het allemaal geprogrammeerd is. Is gewoon alsof iemand gewoon allemaal dingen aan elkaar plakt op de verkeerde manier. Bij Real en bij Winamp heb ik toch het idee dat het een eenheid en stabiel is. En dat komt misschien omdat het gewoon assembly en C is of zo. Gewoon basic blijven en niet luisteren naar .NET, weet ik veel wat, gelul van Microsoft. Ze staan straks op uit de dood, let maar op. En dan zegt iedereen, jeetje, die hadden we nooit zien aankomen. Ja, dat zou kunnen. Als jij inderdaad zegt IPv6 streaming en alles en het is heel makkelijk te implementeren en ik kan heel makkelijk gaan uitzenden als privéfiguur mijn filmpjes die ik net heb opgenomen, kan ik aan al mijn vrienden in één keer streamen. Kijk, het is niet waar wat ik zeg hoor, alleen niemand kan het weer spreken. Ja, wel. Dus je kan, al, over 89 dagen zijn we er doorheen. En dan kunnen jullie allemaal onderzoeken of het klopt, wat ik net gezegd heb. Is de tellerstand is 89, die moesten we nog doorgeven. Ja, klopt. 89 dagen is IPv4. We zitten nu nog op 113 miljoen IP-adressen. Mm-hmm. Dat waren er vorige week 150, dus dat is wel heel hard gegaan. En de dagenteller die wordt bijgesteld. Dus als er nou deze week weer een hele grote hap verdwijnt, dan zie je dat het enorm omlaag keldert en dan een paar dagen later, dan klimt die dagenteller toch weer een beetje op om de paniek een beetje te vermijden. Maar het, ik blijf nog steeds voet bij stuk houden dat het dit jaar nog opraakt. Okay. Een half jaar geleden, was het september 2011. De laatste schatting die ik nu heb gezien, die ligt ergens in februari 2011. En het kan nog januari 2011 of december 2010 worden. Het maakt eigenlijk ook niet zoveel uit. Ja. Oh, we zitten nu op 88 dagen, zojuist. Kijk, ja. Geweldig. Ja, het wordt nog heel interessant. Nog even terugkomend op Real. Ik zit nu even op de website van Real te kijken. En die komt ook gewoon uit 2002, als het ware. Echt, er gaat niks meer van komen. Oh, de website bedoel je? Nou echt, het is belachelijk. Er zitten ook twee dikke reclamebanners. Als eerste, gefeliciteerd, uw IP-adres is uitgekozen als mogelijke winnaar. Klik hier. Oh, dit is geen grapje. Ja, en als tweede, zeg maar, groen met zwart, zeg maar, heel erg afwisselende kleuren. U bent bezoeker nummer 1 miljoen, dit is geen grap. Ja, en het is niet omdat het domeinnaam is afgepakt door de Amerikaanse overheid en iemand anders is gegeven. Nee, ja, ik mag nu 5 iPhone 4 schieten om er eentje te winnen, zie ik trouwens. Dus. Op real.com. Ja. Nou, ik heb dat niet, dat ik daar naartoe ga, maar goed. Ik ook niet. Maar dat komt waarschijnlijk door Sally's computer. Ja, ik zit op een Mac, weet je. Het is Apple. Ja, precies, ja. Oh, daar heb je geen virusscanner op nodig. Dus. Nee. Ja, je jij zit toch echt op een verkeerde site hoor. Maar jij bent gewoon gehackt. Want mijn site is gewoon uit 2010. Ik hoorde laatst iemand en die zei, ja, dat Firefox, dat is wat je had verteld, Daan, dat was een leuke browser. Alleen het betalen met het sms'je was een beetje moeilijk. Huh? Zeg ik, betalen? Waren ze naar firefox.nl gegaan? Moet je maar eens doen. Oh, nou ben ik benieuwd. Het is echt heel eng hoor. Firefox.nl. Live gaan we nu allemaal naar de site kijken. De meeste dingen die je hier zult vinden zijn gerelateerd aan schieten. Foto's, filmpjes, links, etc. De meest ter lering en de vermaak, maar sommige ook wat meer serieus of zelfs informatief. Ja, dus dat is nu veranderd, denk ik, van wat jij... Nee, dit is het. En hier hadden ze dus een browser weten te vinden en die gingen ze downloaden en toen moest je met een sms'je betalen. Oké. Ik wist niet eens dat die bestond, maar dan weten we het nu. Niet naartoe gaan en ook niks downloaden en zeker niks betalen. Waarschijnlijk hebben ze dan weer op een advertentie of zo geklikt die ergens naar voren kwam of zo en doorgeklikt. Want dit ziet er gewoon uit als een simpele hobby-site. Onder de link staat gunchicks.com. Dus misschien kunnen we dat volgende week even bespreken. En movie bad girls, nou. Ja. Nou, verder. Verder. Fonds, TTF-fonds in telefoon zijn, is dat spannend? Heb jij dat gezien daar? Is dat leuk? Nou, nee, ik geef daar eigenlijk niet zoveel om. Want we hebben tot nu toe een ander soort fond. En nu is het helemaal geweldig dat er TrueType-fonds in de iPhone en de iPad mogelijk zijn. Ik voorzie er eigenlijk alleen maar problemen mee. Het is altijd een bron van ellende op het gebied van rechten en namaak. En hoe heet het fonds dan? En lijkt het niet te veel op? En is het krulletje naar links of naar rechts? En dan hadden wij dat niet geclaimd en zo. Het is allemaal heel ingewikkeld. Okay. Er is genoeg ruimte voor iedereen, maar in de fondswereld is het altijd heel moeilijk. Oké, next. Next. Nou ja, Facebook hoort voor de helft van iemand anders, heeft iemand gezegd. Dat diegene heeft in 2003 voor €1000 de helft van Facebook gekocht. Ja, die hadden wij. Vraag, Sally. Hè? Hoe bedoel je dat? Heb je dat, is dat geleakt of zo? Hoe kom je aan die informatie? Iemand heeft het gekocht, heb ik van iemand gehoord. Ik kan er niet te veel over zeggen. Nee. Nou, nog even, zometeen, ik hoor nu een bruggetje naar WikiLeaks, daar wil ik het zo meteen even over hebben. Nee, maar ik heb het van Martin gehoord, hè. Martin heeft het in de Delicious. Is het zo? Je kijkt in het jaar 4 voor Christus ding, maar goed, maakt niet uit. Martin heeft gezocht door Interpol. Dit is toch IT-ben nummer 7? Ja. Zoiets. We hebben dat wel ooit behandeld. Goed, maar de brug naar WikiLeaks is gemaakt. Ja. Amazon hadden we het net over als boekhandel, die durft niet meer. Dus de hosting is met alle smoesjes opgezegd. Dus terug naar de Zweedse provider. Ja, en daar, in Zweden hebben ze wel ruggengraat. Ja, en daar hebben ze ruggengraat. Maar dat wou jij waarschijnlijk niet vertellen. Nee, WikiLeaks is cool. Ja. Het gaat over dat WikiLeaks gehackt werd de afgelopen dagen. En het is heel grappig. Het is een hacker, die heet The Jester. En die vindt zichzelf een hacktivist. Dus dat hij voor het goede doel als het ware sites hackt. En wat hij doorgaans doet is hij haalt... Dat vindt iedere terrorist toch? Dat hij voor het goede doel strijdt? Hey, vrijheidsstrijder, hè? Nou, hij haalt dus normaal gesproken Taliban-achtige websites uit de lucht. Maar in de hacker community, zeg maar, wordt hij een beetje verguisd. Omdat hij wordt een scriptkiddie genoemd. Dus eigenlijk dat hij andermans tools gebruikt om te hacken zonder echt kennis van het hacken zelf. En de grap is dat hij weer social engineered is door iemand anders. Waardoor er zeg maar nu twee mensen zijn die zeggen dat ze de Jester zijn. En niemand weet eigenlijk meer wie is. Dus WikiLeaks werd omlaag gehaald met een DOS aanval. En nu wordt de hacker zelf door social engineering goed van achteren gepakt. En vanwege het feit dat er een... DOS-aanval was, heeft DNS-provider EveryDNS nu gewoon dat hele record uit zijn database gegooid. En de hele website is dus niet meer te vinden. Ja, hij kan nog wel op IP gevonden worden, begreep ik. Volgens mij het, ja, maar het DNS-record is verwijderd. Oké. Okay. Eens even gukken. En wanneer dat is net gebeurd of zo? Dat is inderdaad net gebeurd, ja. Oké. Okay. Dat gaat binnenkort in een artikel op Twikkers.net verschijnen. Je kan dan natuurlijk al de artikelen zien voordat ze online gaan. Oké. Ik vind ook als je jezelf de Jester noemt, dan vraag je er ook wel om, hoor. Ja, het is een serieuze naam. Je hebt natuurlijk vraag om drama. Nou, het is ook wel, het is wel mooi, want ik heb er een beetje op zitten zoeken. En er ontstaat dan een soort van soap waarbij allerlei hackers dus ook boos worden op het feit dat WikiLeaks onderuit gehaald wordt. En die gaan dus op zoek naar die gast. En ik kwam ergens op een soort van zijforum van 4chan, ook wel bekend onder hackers, zeg maar. Dat ze echt hem gevonden hebben en echt namen geplaatst hebben en weet ik veel wat. Ze gaan hem echt branden. Dat is echt een hele soap. Een vals lachje. Ja, die 4chan zou er ook bij, hè? Dat is een van de actieve leden, zo te horen. Nee, dat hadden we niet achter je gezocht. Absoluut niet. Ik ben absoluut geen lid daar, maar ik ergens bewonder ik ze wel voor hun internetanarchie, zeg maar. Dus. Daar wil je het bij laten. Nou, ik wil er best over uitweiden, maar ik weet niet of jullie dat willen horen. Oké. Okay. Nou, volgens mij hebben we redelijk het nieuws gehad. Ja, heb ik nog een leuke afsluiter. Ja. Kennen wij de Vuvuzela nog? Yes. Ubisoft heeft een nieuw spel uitgebracht voor de Nintendo DS. Michael Jackson, The Experience. Een of ander vaag muziekspel. Mm-hmm. Als je nou een gekraakte versie hebt, dan is er constant heel hard zijn er Vuvuzela's te horen. Door de kraker. En wat hoe ze dat nou precies kunnen achterhalen dat je een illegale versie hebt, is niet helemaal duidelijk. Maar is dat ingebakken door... ingebakken door Ubisoft, ja. Wauw! Ja, dat vind ik wel stoer. Ja, stoer. Maar goed, die krijgen ze natuurlijk ook terug van die hackers. Ja, dat denk ik ook. Elke maatregel is alweer een tegenmaatregel voor te vinden. Maar ik kon het wel leuk om in ieder geval niet te helpen. En mijn mondhoeken krulden om toen ik het las. Iemand nog een laatste, ook nog een laatste afsluiter? Ja. Ja. Ja. Ja. Je zegt ja, maar je bedoelt nee. We gaan volgende week weer de tellerstand doorgeven. Sinterklaas houden. En we zien iedereen volgende week. Oké, okay, tot volgende week. Bijna iedereen. Bijna iedereen. Bart is volgende week niet aanwezig. We spreken iedereen volgende week. Luisteraars, tot ziens. Doei. Doei.